नकाब, रूसी कहानी, लेखक एंटन चेखोव, पार्श्व स्वर रेनू शर्मा। अमुक सार्वजनिक क्लब में किसी संस्था की सहायतार्थ ड्रेस बॉल या जैसा कि स्थानीय नवयुवतियां उसे पुकारती हैं, बॉल पारी हो रहा था। आधी रात थी। नाच में भाग न लेने वाले बुद्धिजीवी लोग जो नकाब नहीं पहने थे, वाचनालय में बड़ी मेज़ के चारों ओर बैठे हुए थे। संख्या में वे पांच थे। उनकी नाकें और दाढ़ियाँ अखबारों के पन्नों में दबी हुई थीं। वे पढ़ रहे थे, ऊँघ रहे थे और राजधानी के समाचार पत्रों के स्थानीय उदार चेता संवाददाता के शब्दों में विचार मग्न थे। हॉल से क्वाड्रिल नाच के संगीत की धुन आ रही थी। बैरे बार बार दरवाजे के पास से पैर खटखटाते और तश्तरियां खनखनाते हुए भाग दौड़ कर रहे थे, किंतु वाचनालय के भीतर गंभीर शांति का साम्राज्य था। एक घुटी हुई सी गहरी आवाज़ ने, जो किसी सुरंग से आई मालूम देती थी, शांति भंग कर दी। मैं समझता हूँ हमें यहाँ ज़्यादा आराम रहेगा, चले आओ साथियों इस तरफ। दरवाज़ा खुला और एक चौड़े कंधों वाला नाटा हट्टा कट्टा व्यक्ति कोचवान की वर्दी पहने, अपनी टोपी में मोर पंख लगाए, नकाब लगाए वाचनालय में घुसा। उसके पीछे नकाब लगाए दो महिलाएं थीं और किश्ती लिए बैरा था। किश्ती में चौड़े पेंदे वाली मदिरा की एक बोतल, लाल शराब की तीन बोतलें और कई गिलास थे। इस तरफ, यहाँ ज़्यादा ठंडा रहेगा, इस आदमी ने कहा। किश्ती मेज़ पर रख दो, कुमारियों बैठ जाओ, और आप सज्जनों जरा जगह दीजिए, आपका यहाँ कोई काम नहीं। वह थोड़ा सा डगमगाया और अपने हाथ से झाड़कर मेज़ पर से कई पत्रिकाएं गिरा दीं। रख दो उसे, और आप पढ़ने वाले सज्जनों रास्ते से हट जाइए, यह आपकी राजनीति या अखबार पढ़ने का वक्त नहीं है, अखबार रखिए। आप थोड़ा शांत रहें ना, पढ़ाकू ज्ञानियों में से एक अपने चश्मे से नकाबपोश की ओर घूरता हुआ बोला। यह वाचनालय है, शराब खाना नहीं, यह शराब पीने की जगह नहीं है। कौन कहता है? क्या मेज़ मजबूत नहीं है, या हमारे ऊपर छत आ गिरेगी? क्या मजाक है, लेकिन मेरे पास बातें करने के लिए वक्त नहीं है। आप अपने अखबार रख दें, बहुत पढ़ चुके आप लोग और यह पढ़ाई काफ़ी है, वैसे ही आप लोग बहुत काबिल हैं। इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने से आप लोगों की आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन खास बात यह है कि मेरी मर्जी नहीं है, बस। बैरे ने मेज़ पर किश्ती रख दी और झाड़न बाँह पर डाल दरवाजे पर खड़ा हो गया। महिलाओं ने तुरंत लाल शराब उंडेलनी शुरू कर दी। ज़रा सोचो तो, ऐसे भी बुद्धिमान लोग होते हैं जो ऐसी शराब से अखबार ज़्यादा पसंद करते हैं, मोर पंख वाले ने अपने लिए शराब उंडेलते हुए कहा। यह मेरा विश्वास है, आदरणीय महानुभावों, कि आप लोगों को अखबार इसलिए अधिक प्रिय है कि आपके पास शराब पीने के लिए पैसा नहीं है। क्या मैं ठीक कहता हूँ? इन पढ़ाकुओं की ओर देखो, और आपके अखबारों में लिखा क्या है? ए चश्मे वाले, हमें भी कुछ खबर बताओ। अच्छा, बंद करो यह सब, रोब गांठने की या तकल्लुफ बरतने की ज़रूरत नहीं है, लो थोड़ी शराब पियो। मोरपंख वाले ने हाथ बढ़ाते चश्मे वाले सज्जन के हाथ से अखबार छीन लिया। चश्मे वाला भौंचक्का हो दूसरे ज्ञानियों की ओर देखता हुआ गुस्से से लाल पीला पड़ने लगा। दूसरे ज्ञानी भी उसकी ओर देखने लगे। जनाब, आप अपने आप को भूल गए हैं, वह चिल्लाया। आप वाचनालय को शराबियों के अड्डे में बदले डाल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लोगों के हाथ से अखबार छीन रहे हैं, पर मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जानते नहीं जनाब कि आप किससे बातें कर रहे हैं। मैं बैंक का मैनेजर जेत्सियाकोव हूँ। मुझे खाक परवाह नहीं है कि तुम जेत्स्याकोव हो और तुम्हारे अखबार की मैं कितनी इज्जत करता हूँ, वह इसी से साबित हो जाएगा। यह कहते हुए उसने अखबार उठा लिया और फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। गुस्से से पागल हुआ जेत्स्याकोव बोला, सज्जनों, इसके मानी क्या हैं? यह तो बहुत अजीब बात है। यह तो बस भौंचक्का कर देने वाली बात है। अब गुस्सा हो रहे हैं, वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, हाय, मैं कितना डर गया हूँ। देखो, डर के मारे मेरी टांगें कैसी थर्रा रही हैं। अच्छा सज्जनों, अब मेरी बात सुनो। मजाक अलग रहा, मैं आपसे कतई बात करना नहीं चाहता। मैं इन कुमारियों के साथ एकांत चाहता हूँ, मैं मौज करना चाहता हूँ। इसलिए मेहरबानी करके गड़बड़ न मचाओ और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वह रहा दरवाज़ा। श्री बेलेबुखिन, निकल जाओ यहाँ से, जाओ जहन्नुम में। तुम इस तरह अपना थूथन क्यों उठा रहे हो? जब मैं कहता हूँ जाओ तो फौरन चले जाओ, जल्दी, वरना उठाकर फेंक दूंगा। अनाथों की अदालत के खजांची बेलेबुखिन ने क्रोध से लाल पड़ते हुए और कंधे मटकाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरी समझ में नहीं आता, कोई उद्दंड व्यक्ति कमरे में घुस आए और एकाएक भगवान जाने क्या क्या बकने लगे। क्या क्या उद्दंड? क्रोध से मेज पर घूंसा मारते हुए, जिससे किश्ती में रखे गिलास उछल पड़े, मोरपंख वाला आदमी चिल्लाया, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि मैं नकाब पहने हूँ तो तुम मुझे जो चाहे कह लोगे? तुम तो बड़े खर दिमाग हो। मैं कहता हूँ निकल जाओ बाहर, और बैंक मैनेजर भी यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। तुम सब बाहर निकल जाओ, मैं नहीं चाहता कि एक भी बदमाश इस कमरे में रहे। जाओ जहन्नुम में। वह हम देख लेंगे, जेत्स्याकोव बोला, जिसके चश्मे का शीशा तक धुंधला हो गया था। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। अरे कोई है? अरे तुम जरा किसी मैनेजर को तो बुलाओ। एक मिनट बाद छोटे कद का लाल बालों वाला मैनेजर कोट के कॉलर में अपने पद का सूचक नीला फीता लगाए नाच की मेहनत से हाँफता हुआ कमरे में आया। कृपा कर इस कमरे को छोड़ दो, उसने शुरू किया, यह पीने की जगह नहीं है, मेहरबानी करके जलपान कक्ष में जाएं। और तुम कहाँ से आ टपके? नकाब वाला बोला, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। कृपया गुस्ताखी ना करें और बाहर चले जाएं। देखिए जनाब, मैं तुमको एक मिनट का मौका देता हूँ, चूंकि तुम यहाँ के प्रबंधक हो और एक प्रमुख अधिकारी हो, इन कलाकारों को बाहर ले जाओ। मेरे साथ की ये कुमारियाँ आसपास किसी अजनबी का रहना पसंद नहीं करती, वे शर्माती हैं, और मैं अपने पैसे की पूरी कीमत चाहता हूँ, और उन्हें बिल्कुल वैसा ही देखता हूँ जैसा कि उन्हें प्रकृति ने बनाया था। निश्चय ही यह सुअर यह नहीं समझ रहा कि वह अपने सुअर खाने में नहीं है, जेत्स्याकोव चिल्लाया, ये वस्त्रत स्पिरिदोनिच को बुलाओ। ये वस्त्रत स्पिरिदोनिच, सारे लब में यही आवाज़ गूंज उठी, ये वस्त्रत स्पिरिदोनिच कहाँ है? और शीघ्र ही वह आ पहुँचा। पुलिस की वर्दी में वह एक बूढ़ा आदमी था, भारी गले से अपनी डरावनी आंखें तरेरते हुए और ऐंठी हुई अपनी मूछें हिलाते हुए वह बोला, मेहरबानी करके कमरा छोड़ दें। सचमुच तुमने तो मुझे डरा दिया, मज़ा लेकर वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, भगवान की कसम, बिल्कुल डरा दिया, कैसी मजाकिया सूरत है, खुदा की कसम, बिल्ली की सी मूछें, बाहर निकल पड़ रही आँखें, ओफ। गुस्से से कांपता अपना सारा दम लगाकर ये वस्त्रत स्पिरिदोनिच चीखा, बहस बंद करो, निकल जाओ वरना मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। वाचनालय में हंगामा मचा हुआ था। लाल टमाटर बना ये वस्त्रत स्पिरिदोनिच चिल्ला रहा था, सभी बुद्धिजीवी चिल्ला रहे थे, पर उन सबकी आवाजें नकाबपोश की गले से निकली दबी घुटी गंभीर आवाज में डूब गईं। इस हो हल्ले में नाच बंद हो गया और मेहमान लोग हॉल से निकलकर वाचनालय में आ गए। क्लब में जितने पुलिस वाले थे असर डालने के लिए उन सबको बुलाकर ये वस्त्रत स्पिरिदोनिच रिपोर्ट लिखने बैठा। लिख डालो, नकाब वाले व्यक्ति ने कलम के नीचे उंगली घुसेड़ते हुए कहा। अब मुझ बेचारे का क्या होगा, हाय मुझ गरीब का क्या होगा, आप लोग क्यों अनाथ गरीब को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अच्छा तो क्या रिपोर्ट तैयार हो गई, क्या सब लोगों ने इस पर दस्तखत कर दिए। अब देखो, 1, 2, 3। वह उठ खड़ा हुआ, अपनी पूरी ऊंचाई तक तन गया और अपनी नकाब उतार फेंकी। अपना शराबी चेहरा दिखाने और उससे पड़े असर का मज़ा लूटने के बाद वह आराम कुर्सी में धंस गया और खूब जोर जोर से हंसने लगा। सचमुच ही देखने लायक असर हुआ था। सभी बुद्धिजीवी हैरान नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और डर से पीले पड़ गए। कुछ तो अपने सिर खुजलाते भी देखे गए। अनजाने में कोई भारी गलती कर डालने वाले व्यक्ति की तरह ये वस्त्रत स्पिरिदोनिच ने खकार कर अपना गला साफ किया। सबने पहचान लिया था कि झगड़ालू व्यक्ति पुश्तैनी इज्जतदार नागरिक स्थानीय करोड़पति प्याती गोरोव है, जो हुल्लड़बाजी व उदारता के लिए मशहूर है और जिसके शिक्षा प्रेम के बारे में स्थानीय समाचार पत्र लिखते थकते नहीं थे। क्या अब आप लोग यहाँ से जाएंगे या नहीं, थोड़ा रुक कर प्याती गोरोव ने पूछा। पंजों के बल चलते हुए बिना एक भी शब्द कहे बुद्धिजीवी लोग कमरे के बाहर निकल आए और उनके पीछे प्याती गोरोव ने दरवाज़ा बंद कर ताला लगा लिया। तुम जानते थे कि वह प्याती गोरोव है, ये वस्त्रत स्पिरिदोनिच ने कुछ देर बाद वाचनालय में शराब ले जाने वाले बैरे के कंधे झंझोड़ते हुए भारी आवाज़ में कहा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, उन्होंने मुझे मना जो किया था। मना किया था, ठहरो बदमाश, मैं तुम्हें जब एक महीने के लिए जेल में ठूंस दूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मना किया था कि मानी क्या होते हैं, निकल जाओ। फिर बुद्धिजीवी लोगों की ओर मुड़ते हुए बोला, और आप लोग भी खूब हैं, हुड़दंग मचा दिया जैसे 10 मिनट के लिए आप वाचनालय छोड़ ना सकते हो। खैर, सारी गड़बड़ और मुसीबत आपकी ही लाई हुई है और आप लोग ही अब इससे निपटिए। अरे साहब, भगवान के सामने कहता हूँ, मुझे ये तरीके पसंद नहीं हैं, कतई पसंद नहीं हैं। मायूस परेशान पछताते हुए बुद्धिजीवी लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए क्लब में इधर उधर घूम रहे थे, उन लोगों की तरह जिन्हें आने वाली मुसीबत का पता लग गया हो। उनकी बीवियों और बेटियों पर यह सुनकर खामोशी छा गई कि प्याती गोरोव बुरा मान गए हैं, नाराज़ हैं और वे अपने घर चल दीं। नाच बंद हो गया। रात 2 बजे प्याती गोरोव वाचनालय के बाहर निकला। वह नशे में झूम रहा था। हॉल में आकर वह बैंड की बगल में बैठ गया और बाजों की धुन पर ऊँघने लगा। ऊँघते ऊँघते उसका सिर संतप्त मुद्रा में लटक गया और वह खर्राटे लेने लगा। बंद करो बाजे, बैंड वालों को इशारा करते हुए मैनेजर बोला। यगोर निलिच सो गए हैं। क्या मैं आपको घर तक पहुंचा आऊं यगोर निलिच, करोड़पति के कान तक झुकते हुए बेले बुखीन ने पूछा। प्याती गोरोव ने होंठ बिचकाए मानो गाल पर बैठी कोई मक्खी उड़ा रहा हो। क्या मैं आपको घर तक पहुंचा आऊं, बेले बुखीन ने फिर कहा, या आपकी गाड़ी लाने को कह दूं। क्या तुम क्या चाहते हो। आपको घर पहुंचाना, सोने जाने का समय हो गया है ना। घर, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर ले चलो। खुशी से दमकता हुआ बेले बुखीन प्याती गोरोव को सहारा देकर उठाने लगा। बाकी बुद्धिजीवी लोग भी भागते हुए आ पहुँचे और खुशी से मुस्कुराते हुए उन सबने मिलकर खानदानी इज्जतदार नागरिक को उठाया और बड़ी सतर्कता के साथ उसे गाड़ी तक पहुंचाया। कोई कलाकार, कोई अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति ही हम सबका ऐसा मजाक उड़ा सकता। करोड़पति को गाड़ी में बैठाते हुए प्रसन्नचित्त जेत्स्याकोव बड़बड़ाया, मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित हूँ येगोर निलिच, मैं हंसी नहीं रोक पा रहा, अब भी नहीं। और हम सब इतने उत्तेजित हो गए और गड़बड़ करने लगे। आप विश्वास करें, मैं नाटक में भी इतना कभी नहीं हंसा। हास्य की इतनी गहराई, जिंदगी भर यह अविस्मरणीय सांझ मुझे याद रहेगी। प्यातिगोरोव को विदा करने के बाद बुद्धिजीवी लोग प्रसन्न व आश्वस्त हो गए। जेत्स्याकोव ने खुशी से डींग मारी, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, तो अब सब ठीक है, वह नाराज नहीं है। लंबी सांस लेकर ये वस्त्रत स्पिरिदोनिच बोला, भगवान करे ना हो, वह बदमाश है, खराब आदमी है, पर वह हमारा हितकारी है, हमें होशियारी बरतनी चाहिए।